Als je het een keertje echt ruim wil zien, luister dan naar Radio Horizon. We zijn te ontvangen op 101 MHz. We doen het in FM Stereo.